Program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 23 marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zginęło w wyniku zamachu w Londynie. Liczba rannych wzrosła do 40. Szarpanina i starcia na przedmieściach Paryża, doszło do nich przy ewakuacji meczetu. Na światowych rynkach tanieje ropa naftowa i spadają ceny na naszych stacjach. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych ataków w pobliżu parlamentu w Londynie. Zginęły 4 osoby oraz napastnik. Około 40 osób jest rannych. Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat tożsamości sprawcy ataku, mówi Mark Rowley z londyńskiej policji. Na tym etapie dochodzenia nie komentujemy kwestii tożsamości napastnika. Zakładamy, że był inspirowany międzynarodowym terroryzmem. W tym momencie możemy też powiedzieć, że jest około 40 osób rannych, w tym kilka ciężko. Wczoraj po południu sprawca zamachu, który według policji działał sam, staranował pieszych na moście westminsterskim, a następnie uderzył w ogrodzenie wokół parlamentu. Chwilę później śmiertelnie ugodził nożem policjanta. Wśród poszkodowanych jest 5 turystów z Korei Południowej i 3 uczniów z Francji. Wieczorem w Londynie obradował sztab antykryzysowy pod przewodnictwem premier. Tuż po zakończeniu narady Theresa May zapewniła, że jakakolwiek próba pokonania wartości, które reprezentuje brytyjski parlament, musi się skończyć niepowodzeniem. Nie poddamy się terrorowi i nigdy nie pozwolimy głosom nienawiści i zła nas podzielić, podkreśliła premier rządu w Londynie. Przepychanki na przedmieściach Paryża. Doszło do nich w Clichy-la-Garenne przy okazji ewakuacji meczetu. Sama operacja przebiegała spokojnie, ale po jej zakończeniu doszło do starć policji z protestującymi wyznawcami islamu. Operacja policji to następstwo trwającego od dłuższego czasu konfliktu między merem Clichy-la-Garenne a miejscową społecznością muzułmańską skupioną koło tutejszego stowarzyszenia kulturalnego, które oficjalnie zarządzało meczetem. Wierni z niego korzystający stanowczo odmawiali wyprowadzenia się z tego miejsca, mimo sądowego nakazu zwolnienia go. Po zakończeniu akcji w środku pomieszczeń, w których mer pochodzący z republikańskiej prawicy chce urządzić bibliotekę wyposażoną w najnowsze technologie medialne, grupa wiernych postanowiła wrócić do wnętrza meczetu. Doszło do szarpaniny i starć z policją. Kolejna grupa zablokowała przelotowy bulwar, tamując ruch i skandując: oddajcie nam nasz meczet. Wreszcie 300 muzułmanów zebrało się na placyku przed budynkiem merostwa, by tam odprawić modlitwy. Policja użyła gazów łzawiących do rozpędzania zgromadzonych. 3 funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Mer, decydując się na przejęcie budynku, muzułmanom oddał do dyspozycji inny nowoczesny meczet, ale im jego architektura nie przypadła do gustu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kierowców taka tendencja powinna cieszyć. W dalszym ciągu spadają ceny paliw. Od początku marca średnia cena litra benzyny obniżyła się o 12 groszy. Podobnie jest w przypadku oleju napędowego. Średnia cena litra autogazu spadła o 7 groszy. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że na światowych rynkach tanieje ropa naftowa. Z zestawień Izby wynika, że ceny paliw w Polsce są mocno zróżnicowane. W zależności od regionu różnice te mogą sięgać od kilku do kilkunastu groszy za litr. Tradycyjnie najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie najwięcej w kraju trzeba płacić za wszystkie rodzaje paliw. Natomiast najtaniej benzynę można kupić w województwie dolnośląskim, olej napędowy w śląskim, a autogaz w małopolskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Wrocławskie lotnisko docenione przez biznesmenów. Podróżni uznali, że jest to najlepszy port regionalny w Polsce. Już po raz czwarty z rzędu port lotniczy Wrocław otrzymał prestiżową nagrodę Business Traveler Award. Wyróżnienie wręczono w Warszawie na uroczystej gali. Biznesmeni oceniali siatkę połączeń, godziny rejsów, standardy obsługi i specjalne udogodnienia dla osób podróżujących w interesach. Business Traveler Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata podróży i biznesu dla najlepszego lotniska regionalnego. Relacjonował Gregor Niegowski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne o 6:00. Zapraszamy. Czwartek raczej pochmurny, miejscami może padać deszcz. Po południu będzie się rozpogadzać na krańcach południowych. Termometry pokażą od 9 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 13 w Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Tuhle jsem smolil 3/4 roku a počmáral jsem celý sešit. Žena mi říká, ty jeden z voku, co to tam celý noci řešíš? Pak další. další sešit a já jsem v šoku, mám druhou a to mě těší. Tohle je refrén, refrén, refrén. Kolik jsem ušel vratkejch kroků, než se mi třetí zlotu sešil. Už nemám ženu po svém boku a místo vlasů blízkám pleší. Já píšu dál, chci hnout se pokus, jen snad na hřebí pero věší. Na čtvrtou sloku padlo pár bloků, už nejsem mlád ani svěží. A zase refrén, refrén, refrén. Léta běží, já nevzdám ten pokus, pero už udržím jen stěží. Mám pátou sloku a slzu v oku, hlavní je, že jsem to přežil. A znova refrén, refrén, refrén. Oto nadchodzą, choć nikt na nich nie czeka. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Filczur. U siedma a węku prší, černá żółtou prolína. Na podlaze rovní čary, nekončej jen začínaj. Kolem něj různý typy, každý něco vykládal. Bělo v černém, černo v bílým, doma na lesku nádheru. Po barátu vítají hlasy, ve výtahu nahoru. Zas si budeš večer číst hotelový knihy, ráno až se probudí. Vylezeš z postele, několik dní fejtu, vylez ven a boudni dveřma, dva se zase veselé, jak přípustej pianista, hluchoněný kapele. Už je tma a venku prší, černá žlutou prolíná, na podlaze rovní čáry, nekončí jen začínaj. Ten bledej tu za sklenicí, u pultu to rozebral, a kolem něj různý typy, každý něco vykládal. Povarátu vítají hlasy, ve výtahu na vodu. Zas si budeš večer číst hotelový knihy, ráno až se probudíš. Uvnitř ve svý vodě, nevylezeš z postele. Několik dní kejtů, vylez ven a boudni vezma. Tvář se zase veselé, jak si pustej pianista. O, tak właśnie zawyło 100 zwierząt, czyli 100 zwierząt. No, może 100 zwierząt tam nie było, ale w końcu to, co dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to jedna wielka umowa. To Czechów w takim razie mamy z głowy. No a tak swoją drogą jeszcze, żeby jakiś akcent edukacyjno-oświatowo-poznawczy był, no to dlaczego nadaliśmy taki właśnie zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A jak ktoś nie wiedział, to już teraz wie. To było słychać zresztą w tym zestawie, że ska to samo co reggae, ale trzy razy szybciej. Dobrze, Czechów sobie odhaczamy, ska odhaczamy. Co jeszcze powinniśmy odhaczyć? Adresy do korespondencji. strefa@polskieradio.pl to gratis, absolutnie w promocji za darmo. No gorzej już z innym kanałem komunikacji 71335, no tutaj zdecydowanie wariant dla bogatszych, bardziej majętnych. Złocisz 23 należałoby opłacić za jakże cenną korespondencję ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No i jeszcze oczywiście gwoli ścisłości, dziennikarskiej rzetelności, leitmotiv dzisiejszy, na start wiosny czat radosny. No nie wiem, czy będzie tak radośnie do drugiej, no ale jak rzekłem, wszystko w strefie jest umowne. Tydzień temu, zdaje się, zupełnie nieopatrznie obiecałem pewnemu słuchaczowi z Oslo, że będzie coś po norwesku. No to niestety prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy, a jak mówią Francuzi, chose promise, chose due, no to trzeba się teraz wywiązywać. To już od razu będzie debiut i premiera. W takim razie z tej płyty jeszcze nie było, tego zespołu jeszcze nie było, a nazywają się Papa Zaft. Are you sure to marry all for love? Are you fat or ill? Come here, open fra. Are you black or thin? Are you got enough? Er du lei av de som stiller urimelig krav? No to mamy i premierę, i debiucik z głowy, tym razem z Norwegii. Zespół zwie się Papa Zaft i to powinno oznaczać, o ile znam norweski, a nie znam, Tata Sok. Może to jakiś idiom po norwesku, no ale kto by mógł to wiedzieć. Chyba, że słuchacz, który dopytywał się o nowości z Norwegii i o dziwo w tym tygodniu też słucha. Już chciałem powiesić psy, że proszą, postulują, a potem nie słuchają. Ale Mateusz z Oslo wiernie czekał na premierę i debiut norweski. Ciekawy jestem, pisze Mateusz, czy to było w Bokmol, czy w Nynorsk, bo jak wiadomo, nie ma czegoś takiego jak język norweski. Może ktoś się wypowie, bo ja tego rozróżnić nie mogę, no a w Oslo mieszka. To kto może odróżnić, jeśli nie o? I tutaj właśnie Polski, no nie staje na wysokości zadania, bo nie ma słowa na mieszkańca Oslo w naszym pięknym, skądinąd oczywiście, języku. No właśnie, zawsze ostrzegamy, jako przyczółek lingwistyczny, w Polskim Radiu, że kiedy widzicie ogłoszenie nauka norweskiego, nie dajcie się nabrać. Nie ma czegoś takiego jak język norweski. Jest albo bokmol, albo nynorsk. No, jaka jest różnica, to trudno stwierdzić. I być może to wszystko jedno, czy uczycie się bokmol, czy nynorsk. W każdym razie mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy Siwy, który już tutaj daje o sobie znać, zapisał, że Papa Zaft dzisiaj po raz pierwszy pojawił się w strefie z płytą. Uwaga, będę czytał po norwesku. Nie wiem oczywiście, czy w bokmol, czy w nynorsk. I właśnie Velgon. To jest tytuł tej płyty. Najgorsze coś. Nie wiem, co najgorsze. Mam nadzieję, że Mateusz z Oslo wie i powie. Chociaż też nie wie, czy to w bokmol, czy to w nynorsk, ale tego nie wie nikt. Strefa małpa polskieradio.pl 71335, gdyby ktoś odczuwał głęboką potrzebę skontaktowania się z audycją i wtrącenia swoich trzech groszy. 22 minuty po północy to pozorny dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo. No dobrze, to Norwedzy albo Norwegowie. No właśnie, kto za Norwegami? Nie, kto za formą Norwedzy, a kto za formą Norwegowie? Tak, żeby pobudzić nieco korespondencję. Przypomnę też, że jest wersja dla bogaczy. 71335, złocież 23, należałoby uiścić. No ale można też zupełnie gratis. Strefa małpa polskieradio.pl. To płytę, uwaga, będę jeszcze raz mówił po norwesku. I właśnie Velgon. Rozpoczęliśmy, otworzyliśmy, a teraz będziemy coś zamykać. Będziemy zamykać Ukraińców, którzy nazywają się jakże barwnie Korali. I tutaj tytuł płyty jest o wiele prostszy, no ale niestety ją zamykamy, więc nie będę się już mógł popisywać wymową tytułu tej płyty. Yeah! Вірвалась лямка, рюкзака, дурна прикмета. 20-й раз болить рука, не хоче стета. Хотіли тебе лишить кабіна, праву ногу у коліна. Зараз не рухаєш губами. Давай, вставай, будь нормальним, а? Заблищали, гей, сигнал повороти. Ти звідь педали шофер у коти. Червоніють в очах лямпи стопи. Серце шторкає нирки до дупи. Молоді думи свої перетер. Ховай палець пер, автостопер. Гуляє в мізках вітру, ган хоче набити. Даремно спасував пацан, не взяв хобіти. Родіон, ти туга підстав, розуття микає драм. У мене пальця патика, чекайте кого дурака. Заблищали, гей, сигнал повороти. Ти смік педал шофер у боти. Червоніть в очах лямпи стопи. Серце штуркає нирки до купи. Молоді думи свої перетер. Ховай палець пер, автостопер. Я їду до хати, та бабла нема де взяти. Мене Віля звати, я з Франика. Самого? А вас? А вас як звати? О, довезете мене до хати? Так, хотів тут кобіту мати, але нема. Йо, довезете, та? Ого, Бо так скоро їдете. Ого, ви так скоро їдете. У тірі музика луна, щасливі яйця. Попався манна пацана тугого пальця. Хапає світик на кабіну, доносить дорожні мій. Ніяка думка не дуже, ташечка не біля мене. Заблищали, гей, сигнал повороти. Утисни педала шоперу поти. Блудні думи свої перетер, ховай палець пер. Автостопер. Автостопер. Автостопер. Автостопер. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Ого! Вірливий пророк, без числа надбав думок, скільки запалив зірок, а з них одна за три нести не хочу сина, хочу сина. Він слабий від щастя, тато, гає льоди в кожну хату, опирай ідучи ти на найприйняття час. Через два дитини. Так не було жоден раз. Не мав де діти час. Вечір задрімав при діві сон, поплив янгелів співі. Закрисла стуками слина, хочу сина, хочу сина. Біг слабий від щастя, тату, гає льоди в кожну хату. Опирай, ідучи ти на найприйняття часу плини. Пана ні, через два дитини. Щастя мить, діва малечу кормить. Отець тисне руку куму, намовляє добру думу. Але курє зима, родина, маєм сина, маєм сина. Біг слабий від щастя, тато, тату, пхає льоди в кожну хату, хату. Опирає душі ти на найпиняться часу плине. Панамі через два дитини. A i zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy docna do imentu tę płytę, która na szczęście zwie się bardzo łatwo Yeah. A zespół to Korali, czyli jak oni tam tłumaczą tę nazwę, karpackie aligatery. No niech im będzie, w każdym razie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Akurat Korali bardzo łatwo, bo prezentują swoje płyty na stronie własnej. Do ściągnięcia to problemu chyba nie będzie. No my odhaczamy Ukrainę i odhaczamy Cora Lee i już no, musieliby wydać nową płytę, żeby zagościć. No ale to może nie będzie dla nich takie trudne. Okazuje się, że język polski i poprawność językowa bardzo zajmują naszych słuchaczy, nasze społeczeństwo, bo aż 3 osoby do tej pory wypowiedziały się o oboczności: Norwedzy i Norwegowie. Wszystkie 3 osoby, Basia, Kasia i Łukasz, za formą Norwegowie, co mnie jako lingwistę stosowanego niezwykle mierzi, bo jestem za ekonomicznością języka. Po co Norwegowie 4 sylaby wymawiać, jak można 3 Norwedzy? Ech, oj, lingwistów to z was nie będzie. Tymczasem o lingwistyce. Gdzie ja to miałem? O, Przemek z Bydgoszczy. Szanowny redaktor kiedyś z niedowierzaniem stwierdził, że na studiach nie ma zadań domowych. I tu zaskoczę, bo uwaga, na studiach lingwistycznych jak najbardziej one są, a konkretnie na germanistyce. Drogi Przemku z Bydgoszczy, germanistyka to nie są studia lingwistyczne, tylko filologiczne. A poza tym... To szatan daje dyplomy. No i jeszcze Przemek z Bydgoszczy kontynuuje. Także odrabianie wszelakich zadań i słuchanie strefy idą ze sobą w parze, a już w ogóle, gdyby coś niemieckiego poleciało, to byłoby świetnie. No i tutaj nie wiem, czy Przemek się ucieszy i jako student germanistyki cokolwiek zrozumie, bo no, teoretycznie będzie to język niemiecki, bo to z Austrii, ale w dialekcie wiedeńskim, więc drodzy studenci germanistyki usłyszą, ile im jeszcze brakuje do opanowania tego pięknego języka Goethego i Schillera w różnych odmianach. No, na szczęście nie ma dzisiaj żadnych Niemców, więc skorzystali Austriacy. Ten zespół zwie się Dresia, a pierwszy utwór, o, nie tak nieznany miłośnikom Angola. To oczywiście koledzy mi podpowiedzieli, bo ja sam o tym nie wiedziałem. A więc z Austrii Dresia. We'll be right back. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. To nie byli Niemcy, chociaż mogłoby się tak wydawać. Akurat dzisiaj żadnego Niemca w strefie nie ma. A jak nie ma żadnego Niemca w strefie, to korzystają zawsze Austriacy. tak jak w tym wypadku Dresha, tak się nazywa ten zespół, a męczymy, zgrywamy do cna i do imentu, ale jeszcze nie zgraliśmy ich pierwszą płytę, która zwie się Antezeit. O, mówiłem po niemiecku, a to niebezpieczne, bo za to fangę można zarobić, to już nie będę. Chociaż nie, to było po austriacku, bo jak wiadomo, czasami przebywając w Austrii, można mieć poczucie, że nie jest się w kraju niemieckojęzycznym. Ciekaw jestem, co na to wszystko studenci germanistyki, czy zrozumieli, o czym śpiewał Dresha w dialekcie wiedeńskim. Mam nadzieję, że już wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. I nie tylko. Bo za tą wymową, co to prezentuje dr Wilczur, to przecież nie można nadążyć. Nie wiedziałem, że słuchacze aż tak bardzo wczują się w temat oboczności, czy Norwedzy, czy Norwegowie. Już pojawiają się dygresje. Łukasz z Gliwic. Niech doktor nie wywołuje wilka z lasu, mówiąc o tych oszczędnościach językowych, że Norwedzy to tylko 3 sylaby, a Norwegowie to aż 4, bo jeszcze ktoś weźmie to sobie do serca i z 2 godzin zrobią nam 1. Nie, no ten pomysł już był, to ktoś się będzie tak powtarzał jak doktor Wilczur? Nie, no tylko doktor Wilczur się powtarza. W sprawie krótszych i dłuższych form po polsku oświecił mnie ktoś. Drogi panie, język polski jest tak piękny, iż każdy patriota używa jak najdłuższych form, aby jak najdłużej wybrzmiewało to, co ma się do powiedzenia. Poza tym, ja przez pana zbankrutuję. Napisał autor Smyka, no Złocisz 23 się kłania, ale przynajmniej jak się Smyka wysyła, to jest to oznaka i miara miłości do strefy. No, ja to po niemiecku mówić nie będę, ale od czego mam ludzi? No dobrze, to w ramach płodozmianu i trójpolówki, żeby no, co innego uprawiać jednak, a nie cały czas tylko łupu-cupu, chociaż też będzie łupu-cupu, ale przynajmniej melodia będzie, nie tak jak u tych Austriaków. No i trzeba by leitmotiv realizować, bo to zawsze to rzecz umowna. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola na start wiosny, czat radosny. No to znowu będzie trochę ska, ale już nie będę tłumaczył, na czym rzecz polega. Zespół jak najbardziej normalny dla Białorusi, bo śpiewający po rosyjsku. Czyli nie będzie już żadnego innego białoruskiego zespołu, ani żadnego innego rosyjskiego zespołu, bo 2 razy rosyjski w jednej audycji. O, to się nie godzi. Zespół zwie się Liapis Trubeckoi. Raz, dwa, trzy! Вперед, буревестник, солнце взошло. Новых известий время пришло. Устала под гнетом планета Земля. Жить как скотина больше нельзя. Буржуи танцуют на наших горбах. Потрачим за льготное место в гробах. Нас разделили и давят как блох. Хором, ребята, считаем до 3. Раз, два! Раз, два, три! Это песня строителей нового мира, тех, кто не сдох от боли и гира. Это песня рабочих новой формации, тех, кто не слил мачете градации. Вперед, миротворцы, Меркурий наш брат. Пусть бросят винтовки матросы, солдат. Рабов убивает нефть и руда, а вместо клейма золотая звезда. Это песня строителей нового мира, тех, кто не сдох от боли и гира. Это песня рабочих новой формации, тех, кто не слил мачете градации. We'll be right back. свобода, вот наша цель. Вот наши тезисы, вот наш апрель. Плевать на партийно-церковный расклад. Дружба, религия новых ребят. Это песня строителей нового мира. Тех, кто не сдох от боли и кира. Это песня рабочих новой формации. Тех, кто не слил в мачете градации. Песня строителей нового мира. Тех, кто не сдох от боли и кира. Это песня рабочих новой формации. Тех, кто не слил в мачете градации. Рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Долой междуречье Помпеи и Рим. Будь безголовым, двигайся в ритм. Стань бессердечным, слабой топчи. Ногой по хлебалу и громче кричи. Стань тупой обезьяной, стань гремучей змеей. С программой, забей холодильник едой. Зомби-роботы, зомби-роботы. Доктор Франкенштейн продолжает опыты. Зомби-роботы, зомби-роботы. Ljapie Strubeckoj, czyli białoruska grupa, która w większości śpiewała. Śpiewała, bo już nie istnieje, po rosyjsku, co właściwie jest na Białorusi normą. W tej sprawie nasz kronikarz Siwy oczywiście musiał wtrącić trzy grosze, a ja tylko wtrącę swoje trzy grosze, że męczymy, mordujemy płytę, która zwie się Kult Prosfiet. W nowym projekcie Siarcheja Michałoka, donosi Siwy, czyli lidera byłego Ljapi Strubeckoj, zespołu o nazwie Brutto. No on od czasu do czasu śpiewa po białorusku, ale pod względem muzycznym to właściwie ten nowy zespół brzmi tak samo jak ten stary Ljapi Strubeckoj, więc nie wiem, po co był ten cały rozłam, pyta retorycznie Siwy. A tak w ogóle to słuchacze donoszą w bardzo różnych sprawach i o różnych krajach. To akurat będzie pod hasłem jedna wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żyjąca z darów. Nasz stały słuchacz z Krakowa, Marek, tym razem z Francji. Ich milde gehörsam, że pobyt we Francji okazał się owocny i udało mi się znaleźć sklep muzyczny. Brawo, brawo. Udało się znaleźć sklep muzyczny we Francji, w którym wbrew pozorom niełatwo okazało się kupienie płyt rodzimych artystów. Ale mam coś, czym lada dzień, może tydzień się podzielę. No i będziemy znowu prezentować coś od słuchaczy, bo gdyby dr Wilczor odpowiadał za poziom muzyczny tej audycji, to już wolę nie mówić. W sprawie różnych odmian norweskiego, no proszę, chociaż nie ma takiego języka, nawet to donoszą słuchacze. Oslo to w bokmol uszlu, a w nynoszk uszlo. A tam w ogóle co dolina, to inny dialekt. I ja się tak, to też słuchacz donosi. I ja się tak dziwię, jak ten naród może się w ogóle dogadać. Właśnie odwiedził mnie Norweg, kontynuuje słuchacz, który urodził się w Luster, czyli nynoszk. Mieszkał długo w Bergen, czyli śpiewny bokmal, a potem mieszkał jeszcze w Samilandzie, a to tak jak u nas Koszubski. No, nie wiem jak ten kraj jeszcze funkcjonuje i jest w piątce najbogatszych krajów na świecie. Może nawet na pierwszym miejscu, chociaż różnie mówią. A my gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem na start wiosny. Czas późna pora, późna. Za 6 minut pierwsza. Ach, te głoski polskie mogą się pomieszać. Na start wiosny czad radosny. O, to trochę zaczadzimy teraz społeczność, tym bardziej, że będzie w ciekawym języku, mianowicie po fryzyjsku. Tak, jest taki język. Fryzja to część Holandii i mają tam własny język, tak jak na przykład Kaszuby też mają własny język, a Śląsk też część nie ma, bo Sąd Najwyższy powiedział, że nie ma takiego języka jak śląski. No i nie ma. A oni fryzyjski mają i ten fryzyjski różni się podobno od niderlandzkiego, czyli holenderskiego. A jak wiadomo, w Holandii to o rodzimy język niderlandzki czy fryzyjski dbają tylko metale. No to cóż tu zrobić? Zespół zwie się Baldur's Dromar. Jag är åt, kommer nöjda be att få fin. Will the dragon be squashed?